చాలు వచ్చతను ಸೂರ ನಿರಾಳೋ ಮಾಚಾ ತುಮಚಾ ಜುಳತಾ ತಾರಾ ಮಧುರ ಸುರಾಂಚಾ ಬರಸತಿ ಧಾರಾ ಸುರ ಕೀ स्वर्ग से आई है ये धरती, इस पर आकाश सुंदर रंग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत मंडपम नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले इसका उद्घाटन किया और माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived at Bharat Mandapam in New Delhi and he is going on a walkthrough at the various exhibitions that have been organized here. And in a short while from now, the Honorable Prime Minister will inaugurate and address the World Food India 2025 at the Bharat Mandapam in New Delhi. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने माही बांध के पास नापला में माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखी। लगभग 42,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता की 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयां शामिल रहेंगी। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने राज्य में 3 नई रेल सेवाओं को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए GST सुधारों के विषय में कहा कि दैनिक जरूरत की चीजें सस्ती हो गई हैं। अभी नवरात्रि के पहले दिन से फिर GST में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज पूरा भारत GST बचत उत्सव मना रहा है। हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई है। घर में माताओं बहनों के लिए रसोई का खर्च कम हो गया है। श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हुए नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने और उन्हें बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। यहाँ राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहाँ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कर रहे हैं। इस वैश्विक खाद्य आयोजन में 21 से अधिक देशों, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 10 केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी रहेगी। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ये सबसे विशाल सम्मेलन है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आज नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में फिश टैग पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि भारत 60,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मछली निर्यात के साथ दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरे सबसे बड़े देशों में से एक है। श्री बघेल ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में मूल्यवर्धन और नवाचार के बारे में भी जानकारी दी। इसमें एक्वा सर्वेलांस सिस्टम, पिंजरों के माध्यम से जलीय कृषि, समुद्री और अंतर्देशीय विकास, जाल निर्माण, नावों का निर्माण और ट्रांसपॉन्डर्स शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्तीय प्रणाली को संचालित कर रहे संस्थानों की देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि जहां एक तरफ तेजी से आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी जरूरी है, तो वहीं बैंकों को भी अभिनव दृष्टिकोण अपनाकर योगदान करना चाहिए। समारोह में वित्त मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाड़मेर में बैंक के नए कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया और जेन लाइफ मोबाइल बैंकिंग ऐप की भी शुरूआत की। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का अनुबंध किया है। इसमें 68 लड़ाकू विमानों और 29 दो सीटों वाले विमानों के अलावा वायुसेना के लिए संबंधित उपकरण शामिल हैं। खबरें खेल की दुनिया से। भारत ने नई दिल्ली में जूनियर विश्व कप में आज 5 पदक जीते। महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में अनुष्का ने स्वर्ण, अंशिका ने रजत और आध्या अग्रवाल ने कांस्य पदक हासिल किए। इसी स्पर्धा में पुरुष वर्ग में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने रजत पदक और रोहित कान्यान ने कांस्य पदक हासिल किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said his government is working with a spirit of service for the welfare of all sections of society. Speaking about the next generation GST reforms, the Prime Minister said everyday essentials have become cheaper, reducing household expenses. He was addressing a large gathering after inaugurating and laying the foundation stone for development projects worth more than 1 lakh crore rupees in Banswara, Rajasthan this afternoon. Accusing the opposition of spreading misinformation about GST, the Prime Minister asserted the GST reforms would benefit every section of society and ensure significant savings for families. 2017 में हमने जीएसटी लागू करके देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई थी। नवरात्रि के पहले दिन से फिर जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज पूरा भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई हैं। Mr. Modi said that Rajasthan was witnessing a historic moment marking a new chapter in India's energy sector. He highlighted that across various states, power projects worth over 90,000 crore rupees were launched simultaneously, demonstrating the country's growth at the speed of electricity. Reiterating his call for Atmanirbhar Bharat, Mr. Modi urged citizens to buy and promote Swadeshi products. Earlier today, the Prime Minister inaugurated the Uttar Pradesh International Trade Show in Greater Noida. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, despite global disruptions and uncertainty, India's growth remains remarkable. The Defence Ministry has signed a contract with Hindustan Aeronautics Limited for procurement of 97 light combat aircraft MAC-1A for the Indian Air Force worth over 62,000 crore rupees. This includes 68 fighters and 29 twin-seater aircraft, along with associated equipment for the Indian Air Force. The production is expected to generate over 11,000 direct and indirect jobs per year for a duration of 6 years, giving a major boost to the domestic aerospace ecosystem. In Jammu and Kashmir, a Pakistani intruder was arrested along the international border in Arispura sector in Jammu today. This was the second Pakistani national arrested by the Border Security Force from the area this month. On the 8th of this month, a Pakistani intruder was arrested from the Ok Troy area in Arispura sector. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan virtually inaugurated the new administrative and academic building of the College of Horticulture, Sikkim, in New Delhi today. Addressing the media, Mr. Singh said that this 52 crore rupees worth project will show a new direction for the students, farmers of Sikkim and the entire Northeast region. The Defence Ministry has signed Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the World Food India 2025 at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He is currently participating in the event. The four-day event will showcase India's strengths in the food processing sector, food sustainability and the production of nutritious and organic food. Union Minister Professor S.P. Singh Baghel inaugurated the Fish Tech Pavilion at the World Food India in New Delhi. Talking to media, the minister said, India is the second largest country in fish production, with an export of more than 60,000 crore rupees. The major attraction at the pavilion is a prototype drone developed under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said institutions driving the financial system play a very crucial role in the country's economic development. She said to further strengthen the economy, banks will have to play an increasingly important role in the times ahead. In ISSF Junior World Cup, Indian shooters clinched all three podium spots in the women's 50-meter prone rifle shooting event at Dr. Karni Singh Shooting Range in New Delhi. Anushka Thakur won the gold medal, edging out compatriot Anshika, who got the silver. And with that, we end this news bulletin. Bharat Mandapam, Nayi Delhi mein, Vishv Khad Bharat 2025 ka ayojan kiya ja raha hai, jiska udghatan ab se kuch der pehle maniniya Pradhan Mantri ne kiya. Maniniya Pradhan Mantri Narendra Modi is waqt Bharat Mandapam mein hai. उनके साथ हैं रूस के संघ के उप प्रधानमंत्री श्री दिमित्री पात्रुशेव, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू. आपका ये संकल्प जीएसटी. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 एट भारत मंडपम. इन जस्ट अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ द प्राइम मिनिस्टर हैड गॉन ऑन अ वॉक थ्रू एट द वेरियस एग्जिबिशन सेंटर्स एट भारत मंडपम. In a short while from now, the Honorable Prime Minister will also address the gathering. The 2025 edition of World Food India is being held from the 25th to the 28th of September. Honorable and now Prime the Honorable Minister, Minister for India, Food Processing, Shri Chirag Paswan. Maujood yahan par Honorable Deputy Prime Minister of Russia, His Excellency, Mr. Dmitry Patrushev, my colleagues in the Council of Ministers, Shri Pratap Rao Jadavji, Shri Ravneet Singh Ji, मौजूद यहाँ पर मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स बिजनेस डेलीगेट्स फ्रॉम अब्रॉड मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफिसर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री लीडर्स यंग इनोवेटर्स स्टार्टअप्स बेनिफिशरीज ऑफ आवर स्कीम स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ एकेडमिया फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया. साथियों, वर्ल्ड फूड इंडिया का ये चौथा एडिशन, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके मार्गदर्शन में निरंतरता में जिस तरीके से वर्ल्ड फूड इंडिया ने ग्रो किया है, ये अपने में दर्शाता है कि इस प्रसंस्करण के क्षेत्र में संभावनाएं कितनी हैं. हम लोगों ने 2017 से वर्ल्ड फूड इंडिया की हम लोगों ने शुरुआत की और आज धीरे धीरे वर्ल्ड फूड इंडिया अपने में एक अपना एक इसने मकाम हासिल किया जिसने ग्लोबली, नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली ग्लोबली जितने टेक्नोलॉजीज हैं, जितने इनोवेशंस हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, उनको एक मंच देने का काम किया ताकि प्रसंस्करण का क्षेत्र, प्रोसेसिंग के सेक्टर को हम लोग वो बढ़ावा दे सकें जो हम लोग का लक्ष्य है. प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इवेंचुअली भारत को एक ग्लोबल बास्केट के तौर पर, फूड बास्केट के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके. और ये भारत में ये संभावना है, ये क्षमता है हम लोगों में कि भारत अपने खाद्य पदार्थों की जरूरत को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है. उस सोच के साथ प्रसंस्करण के इस क्षेत्र को हम लोग आगे लेकर जाने का हम लोग काम कर रहे हैं. प्रसंस्करण अपने में भारत और भारतीयों से जुड़ा रहा है. हम लोगों ने बचपन से हमारे किचन में हमारी नानी दादी माँ सबको बचपन से प्रसंस्करण चीजों का, खाद्य पदार्थों का करते हुए देखा. भले वो अचार बनाना हो, पापड़ बनाना हो, दही जमाना हो, ये हमारी संस्कृति का ये हिस्सा रहा है. आज जब भारत जैसा जो कृषि प्रधान देश है जहाँ पे इतनी संभावनाएं हैं प्रसंस्करण की, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो ना सिर्फ हमारे किसानों को वो आर्थिक मजबूती देता है जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, बल्कि प्रसंस्करण के माध्यम से हम लोग नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. राज्यों का देश के राजस्व में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है. और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में हम लोग को मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से हम लोगों ने 2017 में जहां महज 39,000 स्क्वायर मीटर से हम लोगों ने शुरुआत की थी, आज 1,00,000 प्लस स्क्वायर मीटर तक हम लोग पहुंचे इन टर्म्स ऑफ स्पेस. इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 800 एग्जीबिटर्स थे, आज हम लोग 1700 से ज्यादा एग्जीबिटर्स को हम लोग यहां पे स्थान दे पा रहे हैं. उस समय कम कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी, आज 90 से ज्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और खास तौर पर जिस तरीके से हम लोग का वर्ल्ड फूड इंडिया को हम लोग कंसेप्चुअलाइज कर पा रहे हैं, जिस तरीके से इसमें एमओयूज जो निवेश हो रहा है और जिस तरीके का उत्साह निवेशकों में देखने को मिल रहा है, आज मैं गर्व से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में लगभग 1,00,000 करोड़ प्लस के हम लोगों ने एमओयूज साइन किए, जो आने वाले दिनों में लगभग 9,00,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे. प्रधानमंत्री जी ने हमेशा प्रसंस्करण के क्षेत्र में ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने का कार्य किया। जिस तरीके से अलग अलग खाद्य पदार्थ जो हम लोग की पुराने समय से पहचान रहे हैं बट संभवतः कहीं ना कहीं वो पहचान उनकी लुप्त होती जा रही थी, मिलेट्स को लेके, श्री अन्न को, आज प्रधानमंत्री जी की वजह से देश में ही नहीं दुनिया में पहचाना जा रहा है। और मैं बिहारी हूं इसलिए मुझे ज्यादा गर्व होता है जब मखाना, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन मेरे राज्य से होता है, आज मखाना को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया, मखाना बोर्ड का गठन करना ही अपने में दर्शाता है कि ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने उसको वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं, मेरा मंत्रालय, हम लोग की विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे मजबूती से आगे लेते हुए प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं कैसे उनको हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करें। माइक्रो एंटरप्राइजेस से लेकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक की अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, भले वो PMFME की स्कीम हो जिसके कई बेनिफिशरीज भी आज यहां पर मौजूद हैं, उस स्कीम के माध्यम से गांव देहात में रहने वाले युवक युवती जो प्रसंस्करण के साथ जुड़ना चाह रहे हैं उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हुए उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया, जो हम लोग का लक्ष्य है और जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि युवा सिर्फ जॉब सीकर की भूमिका में ना रहे, वो जॉब गिवर की भूमिका में आए। मुझे लगता है यंग उद्यमी उस भूमिका को पूरी खूबसूरती से उसका निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं। PMKSY की योजना हो, PLI स्कीम्स हो, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्मॉल से लेके माइक्रो से लेके स्मॉल से लेके मीडियम से लेके लार्ज एंटरप्राइजेस तक हम लोगों ने अपनी स्कीम के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का हम लोगों ने कार्य किया। निरंतरता में जो साथ हम लोग को केंद्र सरकार का मिला, इस बार के बजट में जिस तरीके से इरेडिएशन यूनिट्स की, ये कंसर्न हम लोग का लंबे समय से रहा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर, जिस तरीके से उत्पादन के बाद खाद्य पदार्थ और खासतौर पे जो पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, जिस तरीके से वो खराब होते हैं उसको कैसे लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सके, उसके लिए इरेडिएशन की ये टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई जिसका इस बार के बजट में वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा की। 50 नए हम लोग इरेडिएशन यूनिट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें से 14 हम लोग ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, धीरे धीरे 50 के 50 आपको धरातल पर दिखेंगे। खाद्य गुणवत्ता से किसी तरीके का समझौता हमारी सरकार नहीं करेगी, इस बात को लेकर भी हम लोग उतने ही कमिटेड हैं। उसके लिए 100 फूड टेस्टिंग लैब्स हम लोग नए लेकर आ रहे हैं जो कि अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री उसको एस्टैब्लिश किया जा सकेगा ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच पूरी तरीके से हो सके। इन तमाम प्रयासों की वजह से जिस तरीके से प्रसंस्करण के क्षेत्र ने अपने आप को मजबूत किया है, दिस इज द रिजल्ट। अब उसके रिजल्ट भी धीरे धीरे दिखने लगे हैं। मैं संक्षेप में कुछ डेटा आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। दैट द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज रिजन फ्रॉम 1.3 लाख करोड़ इन 2013-14 टू 2.24 लाख करोड़ इन 2023-24। इट नाउ अकाउंट्स अबाउट 1.39% ऑफ द टोटल GVA, कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 8.8% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग GVA and about 8.39% of the agriculture GVA. The sector is also one of the largest employers in organized manufacturing, accounting about 12% of the organized employment. Foreign direct investment has strengthened alongside this growth. Between 2014-15 and 24-25, FDI in food processing has crossed 53,000 crore, about USD 7.5 billion, reflecting growing global investors' confidence in India's food economy and in the standard, scale and stability we are building together. Iske saath saath jis tarike se, aur iske liye main vishesh taur par Pradhanmantri ji ka dhanyawad dunga, मुझे जब से प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग की जिम्मेदारी दी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, निरंतरता में जब भी मुलाकात होती थी जीएसटी कंसर्न्स उनके हमेशा रहते थे। आज मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जुड़े हुए जितने पदार्थ हैं अधिकांश उसमें से या तो 5% या 0% के दायरे में आ गए हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली, आप प्रधानमंत्री जी के लिए आप जोरदार ताली बजाएं। सर आज सीईओ राउंड टेबल के दौरान भी जितने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसमें सब ने आपके प्रति धन्यवाद आभार प्रकट किया। कई साथी यहां इस कमरे में भी मौजूद हैं। सर जीएसटी रिफॉर्म से मैं ये मानता हूं कि जहां वोकल फॉर लोकल को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, तो वहीं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जैसे जैसे डिमांड्स क्रिएट होंगी, धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र अपने आप को मजबूत कर पाएगा। अंत में अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं निफ्टम का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। यहां पर हमारे बच्चे भी मौजूद हैं सर निफ्टम के। निफ्टम ने खाद्य प्रसंस्करण को एक अलग मजबूती देने का कार्य किया। आपके इनोवेशंस, आपकी नई नई टेक्नोलॉजीज, निरंतरता में जो प्रयास निफ्टम के द्वारा रहा है वो भी सराहनीय है। और इसीलिए सर ये लंबे समय से मंत्रालय की मांग थी कि देश में सिर्फ अभी तक दो ही निफ्टम है, एक तांजवूर में, दूसरा कुंडली हरियाणा में। एक तीसरे निफ्टम को भी सर आपने अनुमति देने का काम किया जो कि बिहार हमारे ही राज्य में सर आ रहा है, उसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस यहाँ पे मौजूद जितने भी यहाँ पे हमारे साथी हैं, आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में ओवर द नेक्स्ट 4 days ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया, आई अर्ज ईच ऑफ यू टू मेक द फुलेस्ट यूज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म टू डिस्कवर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम पार्टनरशिप एंड इन्वेस्ट इन आइडियाज दैट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ फूड। एंगेज विद आवर स्टेट्स, लर्न फ्रॉम आवर स्टार्टअप्स एंड कोलैबोरेट विद आवर फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। लेट अस लीव दिस गैदरिंग नॉट जस्ट विद मेमोरीज ऑफ डायलॉग बट विद कमिटमेंट्स दैट ट्रांसलेट्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशंस एंड इंपैक्ट। इस उम्मीद के साथ कि इन 4 दिन में हम लोग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, उस नींव को इतना मजबूत करेंगे जहां पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहां पे स्वागत, धन्यवाद। प्रधानमंत्री सर का विशेष तौर पर धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला, यहां पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हार्दिक आभार माननीय मंत्री जी। मानवर आज भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र को आत्मसात कर अपनी क्षमताओं की धमक लोकल से ग्लोबल मंच तक बुलंद आवाज में दर्ज करा रहा है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इसी का एक उदाहरण है। हमारे भारत देश के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्षमताओं और उपलब्धियों पर आपके सामने प्रस्तुत है ये शॉर्ट फिल्म। India is moving forward under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister to build a Viksit Bharat by 2047, from social and digital inclusion to modern highways, ports and cold chains, from stronger healthcare and education to empowered farmers and thriving food processing industries. India's development story is reaching every citizen, every field and every market. India's food processing sector is emerging as a true engine of growth, adding value, creating jobs and linking the farm with the global marketplace. From tradition to technology, from harvest to high value products, the sector stands as a powerhouse of opportunities for innovation and investment. Agriculture has always been India's strength and the farmer whose progress is central to India's growth story. The next leap lies in connecting our farms to the processing industries. The Prime Minister himself has underlined this commitment. आज सरकार भी छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाने में जुटी। इन संगठनों के साथ आपको वैल्यूएशन कैसे हो, आप उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज कैसे दे सकते हैं, आप उनका माल खरीदने की गारंटी कैसे दे सकते हैं। जितना किसान का फायदा होगा, जितना मिट्टी का फायदा होगा, उतना ही फायदा आपके बिजनेस को भी होगा। This vision is already taking shape across India through pioneering schemes like PMKSY and PMFME. The Ministry of Food Processing Industries is empowering MSMEs and startups to realize their potential. These initiatives are shaping India's food processing growth story with inclusivity and reaching the grassroots, transforming lives. Hello, my name is Catherine Soyam PAS from Lungshang Village, Ukhrul District, Manipur. The proprietor of a Soyam product. In 2023, I avail financial assistance from a PMFM scheme. With this financial assistance, I purchase machineries. With the help of this PMFM, we have producing an average of 500 kgs by weight of product per month. The PMFM scheme has been very essential in helping us expand our cloud unit by increasing the volume production of chocolate making and cacao products and help us get more customers and more volume production. India's food processing ecosystem is rapidly strengthening. World-class cold chain infrastructure, modern agro-processing clusters, and state-of-the-art food testing laboratories are building the backbone of a robust, safe, and globally competitive value chain. Across the globe, India is joining hands with nations, businesses, and innovators to build the future of food. The world's best practices and experiences converge here to collaborate, innovate, transform. आज मैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों से भी विशेष आग्रह करूंगा, आपको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के मंत्र पर ही काम करना चाहिए। आपको एक ही ध्येय के साथ काम करना चाहिए कि दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई Made in India food packet जरूर होना चाहिए. And the world is taking notice. India's rich agriculture heritage aligns perfectly with the vision of a Viksit Bharat, making India a global hub for food innovation. We are also taking steps towards supporting our farmer partners and ensuring regenerative agriculture practices. Together, let's build a healthier, sustainable, and more resilient global food system with India at its core. And at the heart of this transformation is World Food India 2025, the global platform where opportunities are limitless, a confluence of ideas, innovations, and partnerships that champion sustainability, technology, and growth, positioning India as the food basket of the world. World Food India 2025, processing for prosperity. तो सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स और सभी उद्यमी समृद्ध बने और देश के निर्माण में अपना रचनात्मक योगदान दे सके. प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जैसी स्कीम्स ही हैं जो देश में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उनका हाथ थाम कर उन्हें बड़े उद्यमी बनने की ओर अग्रसर कर रही हैं, जो भारत के अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को एक संगठित ढांचे में लाकर स्थानीय उत्पादों को भी वैश्विक पहचान दिला रही हैं. आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी 26,000 लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देंगे. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 26,000 लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी राशि जारी करें. And the Honorable Prime Minister has, with the press of the remote, has released over 2,510 crore to 26,000 beneficiaries for micro projects in food processing sector under the Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme. हृदय से प्रस्फुटित संवेदनाओं को अपनी सत्ता के केंद्र में रखकर जनतंत्र को समर्पित शासन को आदर्श मानने वाले करोड़ों भारतवासियों के विश्वास का प्रतीक है माननीय प्रधानमंत्री जी, जो नए और बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर इन्हें हासिल करने का हमें हौसला भी दे रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर अत्यंत कृतज्ञता के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया अपने प्रेरणादायक मार्गदर्शक वचनों से हमें अनुग्रहित करें. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रिय रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिमेंद्रु पात्रुशेव, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी चिराग पासवान, रवनीत जी,